واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، şerefli Müslümanlar. Geçen dersimizde yine mevzumuz ve meselemiz yeryüzünün değişik şartlarında, değişik muhitlerde din-i İslam'dan haberi olmayan bir peygamberin davetine kavuşmayan, kitaptan, peygamberden habersiz bulunan bir çevrede yetişen bir insan ile ezan okunan, Kur'an okunan müminlerin bulunduğu, camilerin, cemaatlerin bulunduğu dindar bir çevrede, İslami bir çevrede yetişen bu iki insanın mahşerde nasıl hesaba çekileceği hususunu açıklamaya devam ediyorduk. Bugün de yine bu mesele etrafında biraz daha duracağız. Evet. Meselemize Allah-u Teala'nın adaleti açısından baktık. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ayet-i celilesinde bizzat adaleti emredenin Allah olduğunu anlattı Celle Celaluhu. Bizzat ve bizatihi adaleti emreden Rabbül Alemin'dir. Böyle olunca Allah-u Teala kendisi adaleti emredince, kendisi emrediyor adil olmayı, adaleti, o halde bütün işlerinde Allah adaletlidir hükmü çıkıyor. Çünkü kendisinde olmayan şeyi emretmez Rabbimiz. Bir şeyin olmasını istiyorsa, adaletin tecellisini istiyorsa, kendisi zat-ı uluhiyetiyle bütün alemde adalet ile hükmettiğini bizatihi göstermiştir. Noktayı nazarından birkaç misal vermeye çalışmıştık. Rabbül alemin eşya ve mahlukatı yaratırken adaletle yaratmıştır. Hikmetle yaratmıştır. Rahmetle yaratmıştır. Kudretle yaratmıştır diye bu hususları bir parça açıklamıştım. Şimdi meselemize biraz daha yaklaşıyoruz. Aziz müminler, Allah-u Teala insanı yaratırken de insanı yaratmayı murad edince bir insan yaratayım. Çünkü Rabbimiz faalun lima yurid, neyi murad ederse onu yaratan bir kudret. Onu etkileyecek bir şey yok. İnsan yaratmayı murad edince gayet tabii olarak o insanın da kendisini tanıyabileceği bir cihazla tecihiz etmiştir. Burayı da unutmayalım. İnsanı yaratırken o insana öyle bir cihaz, öyle bir alet takmış ki o insan mutlaka yaşadığı dünyada o cihazla, o aletle Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilir. Böyle vermiştir. Hani vazifeyi verirken o vazifeyi yapabileceği gücü, enerjiyi ve aleti, vasıtayı da vermiştir. Hani zaman zaman soruyorlar, efendim ruhları kabzeden bir insanı, bir insan ölmeden, ruhunu kabz etmeden, almadan evvel, o melekül mevt dediğimiz Azrail aleyhisselam, her insanın ölürken, o eceli, ömrü nihayete ermişken, can emanetini, ruh emanetini geldiği yere gönderirken, dünyanın neresinde ölüm hadisesi olursa olsun, hangi saniyede, hangi dakikada, hangi ülkede, hangi beldede, hangi noktada ölüm hadisesi cereyan ediyorsa, Azrail namındaki bu melekül mevt, ölüm meleği, hepsine birden nasıl yetişiyor da aynı anda ayrı ayrı yerlerdeki ruhları kabz ediyor, bu emanetleri nasıl topluyor? Suali de sık sık sorulan suallerden birisidir. İşte bunun cevabı budur. Rabbül Alemin bu melekül mevte, ölüm meleğine insanların ruhlarını kabz etme vazifesini verdiğine göre, sen bu iş ile vazifelisin dediğine göre, o vazifeyi ifa edebileceği bir enerjiyi, bir kudreti, bir sürati de ona vermiştir. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah-u Teala hiçbir varlığa gücünün yetmediği vazifeyi vermez. Bir vazife vermişse ona yetecek kadar güç de vermiştir. Azrail aleyhisselama yeryüzündeki bütün insanların ruhlarını alacaksın dediyse, o vazifeyi yapabilecek sürati de, kudreti de, genişliği de aynen ona vermiştir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ Allah adaletle emreder. Adaletle hükmeder buralardan. E bu nasıl oluyor? Nasıl olduğunu anlamıyorsun diye meseleyi inkar edebilir misin? Nasıl olduğunu anlayamıyorsun, inkar etmen mi gerekir? Geçen gün bir profesörün yaptığı gibi, hani adamın birisi insanın vücudunda bazı bölgeleri afsunluyor, afsunlama. O afsunladığı, okuyup mokuyup o daireyi çizdikten sonra afsun yaptığı yeri akrep ısıramıyor. Akrep oraya zehirini akıtamıyor. O bölgeye, o çerçeveye hükmedemiyor. Allah Allah! Acaba ne oluyor ki? Hani geçen gün televizyonda göstermişler. Evet! Bu bir vaka. Bir müessir var. Tesir ediyor. Akrebin zehirinin akmasını, o bölgeye, o çerçeveye zehirin akmasını önlüyor. Ne yapalım? Burada bir şey var. Ondan sonra profesöre soruyorlar. Profesör bir şey de söyleyemiyor. Evet, böyle şey olur da diyemiyor. Ve sıkışıp kalıyor. Biri ahmak profesör, anlayamıyorsun diye, çözümleyemiyorsun diye o mesele ortadan kalkmaz ki. Bugün kanser denilen hastalığın mikrobunu kimse bilmiyor. Yani sen bunun mikrobunu bilmiyorsun diye kanser kalkıyor mu ortada? Yani senin bilmemen meseleyi hallediyor mu? Henüz ilmin yetmiyor demektir, aklın yetmiyor, çözümleyemiyorsun. Henüz metodun eksik, araştırman eksik, laboratuvar deneylerin eksik. Bu insanın ilmi, insanın araştırması anlamıyor, açıklayamıyor, yetmiyor diye meseleyi inkar etmek mi lazım? Hangi akıllı bir insana bu yakışır? Ben anlayamıyorum diye inkar edebilir miyim bir meseleyi? Azrail aleyhisselamın nasıl oluyor da dünyanın her tarafında aynı anda vefat eden, ölen insanların ruhunu aynı anda ama ayrı ayrı mekanlarda nasıl bu ruhları topluyor? Ben bunu anlayamıyorum, gözümle göremiyorum, kendi ilmimle çözümleyemiyorum diye inkar mı edeyim? Mümkün değil. İnkar akıllı adamların işi değildir. Ancak belirli misallerle, belirli temsillerle açıklayabilirsiniz. Fakat meselenin hakikatini bilemiyoruz. Hani bir misal olsun diye bazen söylüyoruz. Diyoruz ki, televizyon bu hususta iyi bir misal. Mesela akşam haberlerde birisi konuşuyor. Televizyon aynasında, ekranında görüntü yansıtılmıştır. Görüyorsunuz. Aynı görüntü o konuşan adam, mesela Türkiye'de diyelim ki 40 milyon mekan var. 40 milyon adet yer var Türkiye'de. 40 milyon yerde, 40 milyon yerde, 40 milyon odada, 40 milyon salonda, büroda, neyse dükkanda, 40 milyon ayrı ayrı yerlerde televizyon aynasında herkes o görüntüyü görüyor. Ayrı ayrı yerlerde, Erzurum'dan tutun da Edirne'ye kadar aynı görüntüyü 40 milyon yerde aynı anda herkes seyrediyor. Bu bir anda durdurulabilir mi, durduramaz mı? Durdurulabilir. Çaban enerji santralında, hidroelektrik santralında çalışan bir memur, cereyan sevk eden, elektrik sevk eden bir vazifeli memur, Çaban'daki elektrik santralında şarteli çekip de elektriği kapatır kapatmaz 40 milyon tane ayrı ayrı her yerde görülen o görüntüyü söndürebilir mi, söndüremez mi? Aynı anda söner. 40 milyon yerde görünen görüntüyü bir anda, bir saniyede merkezde oturan bir görevli cereyan santralını kesti mi kapanır. 40 milyon yere hitmetti bir dakikada, bir saniyede. Elektrik enerjisi bu. Azrail aleyhisselam da bunun çok daha tevkinde bir kudretle, bir enerjiyle, bir süratle görevlendirilmiş olamaz mı? Anlamayacak ne var bunda? İnkar edecek ne var bunda? Fakat tabii bizim neslimize mesele bu açıdan anlatılmadı. Bizim neslimize okullarda, mekteplerde vesaire yerlerde ey yetişen yeni nesil, gözlerinizle görmediğinize inanmayın dediler. Baktı baktı bu zavallı nesil, Allah görünmüyor diye Allah'ı inkar etti. Zavallı nesil. Baktı baktı ruh görünmüyor diye ruhu inkar etti. Ruhu inkar etti. Ruh görünmez. Baktı baktı aklını göremedi, aklı inkar etti. İşte neticede anarşizm çıktı. Anarşi Allah'ın ruhun ve aklın inkarından meydana gelen bir cinnet tablosudur. Cinnet tablosu. Bugünkü gazetede var. Apocu mapocu diye bir şeyler uydurmuşlar. Bir katil böyle, makinalı tabancaya sarılmış, hiç gözünü kırpmadan 9 kişi öldürdü diyor. Niye öldürdü? Arayın o anarşistin yüreğine bakmak mümkün olsaydı, onun yüreğinde Allah olmadığını görecektiniz. Allah'a inanmıyordu. Ruha inanmıyordu, karşısındaki adamın bir ruh taşıdığına inanmıyordu. Kurşunu dayadı ve beynini patlattı. İnanmayan nesil anarşist olmasında ne olsun? Her zaman söyledik, meselenin temelinde inançsızlık yatıyor. Meselenin temelinde küfür yatıyor. Anarşinin temelinde Allah'a ve amentüye imansızlık yatıyor. Bu değişmez bir prensiptir. Bunlar görülmedikçe önlenemez. Bunlar anlatılmadıkça, aşılanmadıkça hiçbir çare getirilemez. Dini İslam'ın inancını, İman esaslarını, iman hakikatlerini bunlara aşılamadıkça bunları ıslah etmek mümkün değildir. Burada ittifak etmemiz lazım. Gözleriyle görmediğine inanmaya, inanmaması telkin edildi bunlara. Evet. O halde Cenab-ı Hak bir vazife verdiyse o vazifeyi yerine getirebilecek kudreti de vermiştir. Bu Allah'ın adaletine yakışan bir hadisedir. İnsanlarla marifetullahla mükellef olduğuna göre, marifetullah ne demek? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek demektir. Marifetullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ ayetinde لِيَعْرِفُونَ kaydı var. Hani beni tanısınlar diye insanları yarattım. Beni tanısınlar diye cinleri yarattım. Cin. İnsanlardan ayrı olarak bir de bir cin taifesi var. Cin. C-i-ne. Cin. Cinler var, cinler. Yok öyle şey, sen gözünle görmüyorum. İnkar mı edeceksin? Gözlerimizle göremiyoruz diye Allah'ın yarattığı bir alemi, bir cihanı mı inkar edeceğiz? Cin taifesi var. Kur'an açıkça haber veriyor. Her şeyi göremiyorsun diye, anlayamıyorsun, çözümleyemiyorsun diye inkar etme yeteneğini sana kim verdi? Bu yetkiyi kim verdi sana? Mesele budur. Gerek cinler, gerekse insanlar Allah'ı tanısınlar diye yaratılmıştır diyor Kur'an. O halde Allah'ı tanımak için bir yetki, bir kabiliyet verilmiştir. Cihaz verilmiş, alet verilmiştir. O alet, o cihaz nedir? Akıldır. Akıl. Fakat akıl da sınırlı verilmiştir insana. Akıl sınırlıdır. Göz gibi yani. İnsana verilen göz her şeyi görebilir mi? Sınırlı verilmiş göz. Her şeyi görebilme kudreti yalnız Allah'tadır. Her şeyi görür. Bu kimin sıfatı? Allah'ın sıfatı. İnsanın gözü sınırlı bir alettir. Her şeyi görmesi kabil değildir gözün. Aynen bunun gibi insana verilen akıl da sınırlıdır. Her şeyi anlayabilir değildir. Aklın anlayamayacağı şeyler vardır. O noktada da aklın anlayamayacağı, kavrayamayacağı, çözümleyemeyeceği meseleler için Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamber göndermiş, peygambere vahiy vermiştir. Aklın içinden çıkamayacağı meseleyi çözümlesinler diye Allahu Teala peygamber göndermiş. Vahiy ilahiyle mücehhez. Bunlar İslami hakikatler bunlar. Bunları bilmeden bir şeyi çözemeyiz, bir hal yapamayız. Bir mevzuyu ortaya koyamayız. Akıl büyük bir nimet, büyük bir kabiliyet insanlarda. O aklı kullanmak lazım. O aklı işletmek lazım. Aklın nasıl kullanacağını, nasıl işletileceğini, akıl nasıl muhafaza edilir, akıl nasıl korunur, bütün bunlar dinin kapsamına giriyor. Din-i İslam'ın en mühim vazifesi de insanların aklını korumaktır. Aklını kollamak. Aklın felakete düşmemesini önlemek. Aklını yitirmeyeceksin. İnsanın aklını besleyen imandır. İmansız bir adam aklını kollayamaz, koruyamaz. Bir hadise karşısında derhal korkunç krizler geçirir, cinnet getirir, aklını kaybeder ve intihar eder. İnsanın aklını besleyen imandır. İmanını, inancını kaybeden insan enerjisini kaybetmiştir, intihar eder. Bugün bu hadisi yaşıyoruz. İnsanın aklına direniş veren, kudret veren inançtır. İnancı olmayan insan gitmiştir. Enerjisi tükenmiştir. Ampul gibi söner. Hani şu ampulün içinde bir direnme teli vardır. Rezistans diyorlar. Rezistans teli. Ampulün içinde. İnce bir teldir. Görebilirsiniz. Cereyan geldiği zaman o ince teli sıkıştırıyor, kıvıştırıyor ve elektrik parlamak sureti yanıyor. Ampul yanıyor. O elektrik koparsa içinden daha ampul parlamaz. Direniş kalmadı, ölmüştür o. Direnç kalmadı. Bir insanın da hayata karşı direncini, enerjisini, rezistansını veren imanıdır. İman gitti mi ölmüştür adam. Dünya bu hadisler. Bu noktaya gelmişken bir Fransız seyyahının bir tespitini anlatmadan geçmeyeyim. Bundan 350 sene evvel, 350 yıl evvel İstanbul'da ve Anadolu'nun birçok yerlerinde gezmiş, dolaşmış, seyahat etmiş, vazife yapmış bir Fransız seyyahı var. Eskiden seyyah derlerdi, şimdi turist diyorlar, turist. Gezgin, seyyah adam. 16 yıl gezmiş Osmanlı topraklarında. Fransa'ya döndükten sonra hatıralarını yazmış, hatıra. Gezdiği yerlerde gördüğü şeyleri yazıyor. O kitap Türkçe'ye tercüme edilmiş halen var. Orada gördüm ben bu mevzuyu. Diyor ki Anadolu'yu gezdim, Müslüman Anadolu. Öyle fakir insanlar orada, evleri yok, imkanları yok, çoğu zaman istedikleri şeyi bulup yiyemiyorlar, geçinmeleri zor, gıda maddeleri zor, zor buluyorlar, zahmetli buluyorlar. Yani Avrupalı insanlar gibi her şeyi hazır bulup da rahat rahat yiyemiyorlar, beslenemiyorlar. Kalori alamıyorlar, vitamin bulamıyorlar, proteinli maddeler eksik diyor, hani bakıyor o şeyde. İyi bir beslenme standartına sahip değiller. Yattıkları yerler perişan, yatakları perişan, her şey karmakarışık. Ama buna rağmen aradım, taradım diyor, o Müslüman Anadolu halkının yaşadığı yerlerde aradım, bir tane akıl hastanesi yok. Çünkü deli yok diyor, deli, deli kimse yok. Ya nasıl olur, bu adamlar niye deli olmuyorlar? Beslenme yok bunlarda, yatak yok, ekmek yok, hep öyle perişan. Gıda rejimi yok. Bunlar niye deli değil, niye bunlarda akıl hastanesi yok? Neden birbirini asmıyorlar, kesmiyorlar? Neden intihar etmiyorlar, kendisini niye sicime asmıyor? Merak ettim diyor. Aradım, aradım, sordum, soruşturdum diyor. Aralarına girdim, köye gittim, şehire gittim, gezdim, baktım. Bir laborant gibi arıyor yani, meselenin çözümünü arıyor. En sonunda anladım ki diyor, bunlarda bir şey var. Bu Müslüman Anadolu halkında bir şey var diyor. Çok küçükten, çok küçükten çocuklarına bir aşı yapıyorlar. Aşı, aşı. Hani şimdi var ya, çiçek hastalığına yakalanmasın diye çiçek aşısı var. Küçük yavru sağlık ocağına götürülür de o çiçek aşısı olursa tamam, daha çiçek olmaz. Vücudu ona bağışıklık yapar, alışkanlık yapar. Kızamık aşısı var. Vesaire, kelç aşısı var. Aynen bunun gibi diyor, Müslümanlar da çocuklarına bir aşı yapıyorlar, aşı. Ne aşısı bu? Aradım, aradım, buldum diyor. 6 maddelik bir aşı. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye 6 maddeli bir aşı yapıyorlar. Âmentü billah diyorlar ve bil kaderi, kadere iman ederim. Hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Hayır ve şer, az veya çok, küçük veya büyük, yaş veya kuru, çetin veya yumuşak, ne gelirse Allah'tan geliyor diye iman ediyorlar. Allah'tan gelen her şeye razı olup cinnet getirmiyor, deli olmuyorlar diyor. Gördün mü aşıyı? Amen şu aşısı. Bizim şu memleketimizde bu aşıyı verdik mi bu nesillere? İşte amen şu aşısını vermediniz, vermediniz. En sonunda anarşizm, komünizm, terörizm hastalığı yakalandılar gittiler. Bak hepsi yapıyor. Bugün bütün zindanlar insan dolu. Ne oldu? Niye amentü aşısı yapmadınız? Niye bu gençlik cinnet getirdi, çıldırdı? Neden gözünü kıtmadan 9 kişiyi öldürebildi? Mesele budur. Mümkün olsa da diyorum şu konuları üniversite profesörleriyle oturup konuşabilsek. Böyle hayal ediyorum yani. Açıkça, mertçe, kanunların ortasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları ortasında bu profesörle oturup konuşmak istiyoruz. Televizyon aynasında ve 30 milyon Müslümanın hakemliği önünde. Fakat nerede? Nerede o imkan, nerede o hal? Meseleleri tartışmak lazım. Neden bu nesil tecennüm etti? Neden vatanını ve devletini Rusya'ya satacak hale geldi? Değil mi? Bunun bir problemdir bu. Bir çözüm ister bu. Niçin? Dehşet bir hadise. O Fransız seyyahı öyle diyor. Anladım ki bu kadar perişan bir hayat yaşamalarına rağmen وَبِلْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى diyorlar. Ne gelirse Allah'tan gelmektedir diyor ve isyan etmemek yoluyla ruhen, aklen, fikren cinnet getirmiyor, deli olmuyor, akıl hastası olmuyorlar diyor. Niçin? Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyurmuş. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Unutmayın bu hadis-i şerifi. Men amene bil kader. Kim kadere iman ederse, her şeyin Allah tarafından takdir edildiğine iman ederse, emine minel kederi, her türlü kederden, acıdan, ıstıraptan emin olur. Mesele bitmiştir. İslam toplumunu yoğuran hal budur. O gün gazetede gördüm, efendim büyük şehirlerde yaşayan insanların %92'si ruh hastasıymış. Sinirli, sinirli, sinirli. Adamın ayağına basıyorsun kazaen, bir barut deposu gibi patlıyor adam. Aklı başından gidiyor. Sinir. Niye? İman damarları zayıf. Kaza ve kadere imanı yok adamın. İmandan mahrum kalmıştı bu toplum. İslam eğitiminden mahrum kalmıştı bu toplum. Bu toplum Hazreti Muhammed'i tanıyamıyor bu toplum. Hazreti Abdülkadir Geylani'yi tanıyamıyor bu toplum. İmam-ı Rabbani'yi tanıyamıyor bu toplum. İmam Gazali'yi tanıyamıyor bu toplum. Ebu Hanife'yi tanıyamıyor bu toplum. Ruhun tabipleri bunlar. Ruhları hayatta tutan bunlar. Artistleri tanımakla, çalgıcıları tanımakla, bir takım solitarları tanımakla milletin ruhu kıvama gelmez. Yine bugün gazetede gözüne çalındı. Öyle teşkilatlar kurulmuş ki evli bekar bir takım kadınları geceliği 10 bin liradan satıyorlar apartmanlara. Yakalanmışlar bir süre silmesin böyle. Gecede 10 bin lira fuhuş parası, teşkilatlar, ne namus, ne haya, ne din, ne iman, ne bir şey. Bu toplum kahrolmuştur. Bu cemiyet tecennüm etmiştir, deli olmuştur. İman tabii. Hala anlamayacakmışız. İşte aziz müminler, sonra o af buyurun çok affedersiniz, ben toplumun cinnet getirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Geceliği 10 bin liradan 16 yaşındaki kızları otellere, evlere satan kadın emniyet müdürlüğünde şunu söylüyor. Efendim ben kötü bir şey yapmıyordum ki diyor. Bak delirdin bu. Delirdin bu namussuz. Akılsız değil mi bu? Ben diyor daha geniş, daha lüks, daha konforlu, daha rahat yaşasınlar diye bu kızları satıyorum, bunlara para kazandırıyorum. Neresi kötü bunun diyor. Bak deli. Görüyor musunuz? Cemiyet nasıl deli olmuştur. Korkunç bir hadise. Bu cemiyet böyle gitmez. Ya Allah'ın kitabına dönecek de kahrolacak. Akşam gördünüz 4. Murat dizisinde Sultan 4. Murat o asileri, o eşkıyaları neyle bize getirdi? Neyle birliği sağladı? Kur'an-ı Kerim'i eline aldı. Şu Kur'an'a göre dedi, yemin eder misiniz dedi. Aynayı seyredenler görmüştür bu akşam. Sultan 4. Murat Kur'an'ı alarak çıktı eline ve kısa zamanda birliği sağladı. O eşkıyaları sindirdi, söndürdü. Arzu edilen kıvama getirdi. Neyle? Hazreti Kur'an'la. Gördünüz akşam. Seyreden görmüştür. Kur'an'la birlik sağlanır. Mesele budur. İşte demek ki Rabbül Alemin kendisini tanısınlar diye insana bir kabiliyet vermiş, akıl kabiliyeti. O aklı işletmek lazım. O aklı işletmek için de iman etmek lazım. İman olacak. Aklın enerjisi bir radyoyu ne çalıştırır? Elinizde bir radyo var diyelim. açınca çalışıyor, ses veriyor. Bu radyoyu çalıştıran nedir? Ya elektrik enerjisidir, kişi taktın bir yere, yahut da pil var içinde, pil, batarya, pil takmışsın, çalışıyor. O pili, o radyoyu çalıştıran pili çekip atarsan, ne kadar kıymetli radyo olursa olsun çalışmaz. Fişini çekersen, elektrikliyse, ne kadar kıymetli bir radyo ve cihaz olursa olsun çalışmaz. İnsanın aklı da öyle bir, aklın çalışması için enerji, Hazreti Allah'a imanla başlar. İnanmayan çalışmaz. Bakın, daha önce fabrikalar çalışmıyordu. Fabrikalar çalışmaz, iş yerleri çalışmaz. Niye? Grevler, efendim patlamalar, isyanlar niye çalışmıyor? İnanmıyor yani. Rızkı verenin Allah olduğuna, o çalıştığı fabrikanın da kendisine rızık temin eden bir vasıta olduğuna inanmıyor. Burası benim olacak diyor. İnanç. Aklı çalıştıran insan eline, ayağına, gözüne, kulağına yön veren imanıdır. İmandır. İnanmayan insanı durduramazsınız. Evet. Daha önce yine televizyon aynasında seyretmişsinizdir. Afganistan mücahitlerini gösterdi hani hatırınızdaysa. Afganlı mücahitler Rusya'ya karşı direniyorlar. Hala teslim olmadılar. Hala tartışıyorlar. Televizyonda yayınlandı bundan bir müddet önce. Gazeteci soruyor. Siz diyor bu Moskovlarla, bu komünist Rusya'yla başa çıkabileceğinize inanıyor musunuz? Parça, pörçük, fakir, fukara, zavallı. Diyor ki, başa çıkmak veya çıkmamak bizim için mesele değildir. Biz vazifemizi yapıyoruz, inanmışız, ölürsek şehidiz, kalırsak aziz diyor. Beni harekete getiren bu imandır. Kazanmak veya kalırsak hiç mesele değil diyor. İmanı gördün mü? Demek ki insanın aklına yön veren imandır. İnsanın enerjisini harekete getiren imandır. Mesele bu. Bunu vermezseniz olmaz. Bir arabanın deposundaki benzin gibidir. Diyelim ki sizin 10 milyonluk bir arabanız var. Çok lüks. 10 milyon. Şahane bir araba. Ama deposunda 1 gram benzin yok. Bu araba neye yarar? Hiç para etmez bu araba. O halde enerji olacak. İnsanın en büyük enerjisi imandır. O imandan mahrum bırakırsanız enerji bitmiştir. Milletleri bir korku alır, kısırıklık alır, felaket alır. İman. Bunun için söylüyoruz. Allah-u Teala kendisini tanısınlar diye akıl cihazını vermiştir. Aklı besleyen kaynak da imandır diye anlatıyor. İman. Bu noktaya gelmişken İslam tarihinden de bir şey anlatmadan geçmeyeyim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin İslam'ı yeni yaydığı dönemlerde, günlerde Mekke devrinde biliyorsunuz Peygamber-i Zişanımızın hayatı iki devrede geçmiştir. Bir Mekke devri, bir de Medine devri. İki devir var. Mekke devri, Medine devri. Mekke devri 13 sene sürmüştür. 13 sene. Medine devri 10 sene sürmüştür. 23 yıllık bir hayat. Mukaddes bir hayat. Mutahhar bir hayat. Muvaffak bir hayat. Muzaffer bir hayat. Resulullah'ın hayatı. Bu 13 sene Mekke'de geçti. Ve tabi İslam yayılıyor ama çok çetin. İşkenceler var, hakaretler var, alaylar var, cinayetler var, felaketler var. İslam kolay kolay yayılmamıştı. Mekke devrinin 7. senesinde Müslümanlar öyle sıkışıyorlar, öyle sıkılıyorlar ki nefes alacak halleri kalmıyor Mekke'de. Gelip ya Resulallah artık boğuluyoruz, artık kahroluyoruz ya Resulallah, bize bir çare yok mu, bir nefes alacağımız bir yer yok mu diyorlar. Allah'ın Resulü de 90 kişilik bu Mekke'de çok bunaldık, bir yeri yok mu ya Rabbi diyen, müracaat eden bu 90 kişilik Müslüman kafileye Habeşistan'a hicret etmelerini söylüyor. Habeşistan, Arapların tanıdığı bir yerdir orası o zaman. Habeşistan'da Hristiyan bir kral var, Necaşi. Simsiyah bir kral ama Hristiyan, ehli kitap bir adam. Hazreti İsa'ya inanıyor. Gidin oraya diyor Resulullah, gidin. 90 kişilik bu cemaatin 77'si erkek, 13 tanesi kadın. Başlarına da Cafer İbni Ebi Talib, Hazreti Ali'yül Murtaza'nın kardeşi Cafer'i başkan yapıyor. Sen başkansın, gidin. Gidiyorlar. Radiyallahu teala anha ve anhum. Sahabe bunlar. Habeş kralı bunları kabul ediyor. Memleketinde serbestse oturun desin diyor. Allah'ın lütfu. Ama orada da rahat bırakmıyorlar. Hemen Mekkeli kafirler, müşrikler harekete geçiyorlar. Aman diyorlar, o 90 kişi Habeşistan'da Müslümanlığı yayarlar, çoğalırlar, dövürler, üzerimize gelip bize zarar verirler. Hemen harekete geçelim de gidip Habeş kralından bu 90 kişiyi geri isteyelim diyorlar. Geri, geriye dön emrini veriyorlar. Ve bir heyet gönderiyorlar. Heyet. Heyetin içinde Amr ibn-i As da var. Korkunç adam. Dahil bir adam. Konuşmasını bilen, protokol bilen, diyalog kuran, diplomat bir adam. Amr ibn-i As. O heyetin başında gidiyorlar. Doğru Habeş kralına. Mekkeli müşriklerin ve kafirlerin gönderdiği heyet. Kralın karşısına çıkıyorlar. İşte buraya diyorlar, 90 kişilik bir kafile geldi, siz de kabul etmişsiniz, bunlar çok tehlikeli adamlardır, lütfen bunları geri verin diyorlar. Şimdi o 90 kişiyi huzuruna çağırıyor kral. Ne sahne ya Rabbi, ne sahnedir bu? Arşın altında ne büyük sahnedir bu? Mekke'den gelen o kafir heyet orada. Bu 90 kişilik Müslüman kafile de geliyor, kralın huzuruna girecekler ve bir soruşturma yapılacak. Nedir bu? Ne oluyor? Kralın huzuruna girerken, o günün adetlerine, Habeşlilerin adetlerine göre herkes eğilip rükû ettikten sonra kralın karşısında iyice dükülüp dükülüp dükülüp secde ettikten sonra huzura giriyorlar. Adet öyle o. Protokol. O günkü protokol öyle. O Mekke'den gelen kafir heyet de onlar da eğilip bir ip germişler, bir kordela germişler. O kordelanın altından geçeceksin yani. Secde edip öne geçeceksin huzura. Mekke'den gelen o putperest kafir heyet de eğilip secde edip huzura giriyorlar. Sıra Müslümanlara geliyor. 90 kişilik heyet. Başlarında Hazreti Cafer. Kılıç yanında geliyor bir sığıntı içinde bunlar. Sıkıntı ve sığıntı. Hiçbir kimseleri yok bunların. Sahipleri yok, kaçmışlar, sığınmışlar, aç, susuz, perişan, mal yok, saygı yok. Bu haldeyken bile ama bir şeyleri var, iman. Geliyorlar, tam kralın huzuruna girecekler. Hiç eğilmek diye bir şey yok. Elindeki kılıçla kordeleyi taşıyor, dimdik yürümeye başlıyor böyle. İçeri girince durun durun filan diyorlar. Siz niçin bu adete uymadınız? Bak herkes burada secde edip kralın karşısına geliyor. Siz niye secde etmediniz deyince? Cafer-i Sayyar diyor ki, biz İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Biz ancak Allah'a secde ederiz diyor. Bizim imanımız bunu gerektirir. Eğer burada secde edeceksek, burada eğileceksek, döküleceksek, burada secde edeceksek, niye buraya geldik? Mekke'de eğildik, buraya gelmedik diyorlar. İmanı görüyor musun kardeşim? Şimdi sen ve ben Müslüman mıyız acaba? 3 kuruşluk menfaatin karşısında sütün küttün yerlere yatanlar Müslüman mı ya? Ufacık bir korku karşısında, ufacık bir menfaat karşısında yerlere dökülen Müslümanlar, siz Müslüman mısınız? Ufak bir korkunun karşısında dükülen Müslümanlar, ufak bir menfaatin karşısında sökülen, dökülen, çözülen Müslümanlar. Siz Müslüman mısınız? Hani imanımızın alameti? Hani İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn? Hani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah? Ne Müslümanlığı bu? Hani sana enerji veren iman? Hani sana kudret veren iman? Hani kelime-i tevhid? Cafer-i Seyyar, hayır diyor ey kral. Bizim imanımız Allah'tan başkasına secdeyi yasaklar. Bu kralın o kadar hoşuna gidiyor ki, bu korkusuz, bu endişesiz, bu yiğit, bu cengaver, bu heybetli, bu imanlı, bu kitaplı insanları görünce kral hürmeten ayağa kalkıyor. Öyleyse bunların imanı çok kuvvetli deyip en son bu Habeş kralı Müslüman oluyor. Necasi Müslüman olmuştur ya. Hey gidi Müslüman hey! Bir korku sarmış yürekleri. Bir endişe sarmış, menfaat endişesi. Evim, imkanım, menfaatim, param, pulum elimden gidecek diye direniyor, imanı gitmiş farkında değil. Kitabı gitmiş farkında değil. Ah, şu Müslüman toplum ne zaman imandan enerji alacak? Ne zaman ruhunda bir tatmin hissi bulacak? İşte aziz müminler, insanın aklını besleyen, insana yol veren, yön veren, gayret veren, dehşet veren imanıdır. İman olacak. Amentü sırrı tecelli edecek. O halde mevzumuza biraz daha yaklaşalım. Demek ki Cenab-ı Hak bir insana Allah'ı tanıma, Allah'ın varlığını ve birliğini anlama kabiliyeti vermiştir, akıl. Bu kabiliyeti vermeseydi, marifetullah'la mükellef tutmazdı, akıl. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Sırrı temelde tecelli ediyor. Oradan başlıyor. İman mevzu, Allah'ı tanıma, marifetullah çok derin bir meseledir. Şimdi, bir insanın bir eli kesilse, İş yapması azalır. Bir insanın eli kesildi diyelim, bir iş kazası oldu. Bir iş kazası oldu, eli kesildi. Ne olur? İş yapmaktaki kudreti azalır. Eskisi gibi iş yapamaz. İki eli birden kesilse, elleriyle iş yapma imkanı kaybolur. Yani dünyası zayıflar, dünyası azalır. Ayakları kesilse artık bütün bütün iş yapamaz. İki ayağı da kesilse, kaybolsa artık bir iş yapma imkanı kalmaz. Ama o adamın aklı başında olduktan sonra, kalbi yerinde olduktan sonra, o haldeyken bile Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini anlaması için akıl var ya, yine anlayabilir. Dünyadan geri kalabilir ama marifetullah'tan geri kalamaz. Aklı duruyor, eli kesildi ama aklı duruyor. Yani Allah'ın varlığını anlamak için ellerimiz olsaydı, eli kesilen tamam Allah'ı bulamaz. Ama akla verilmiş bu kabiliyeti, onun için yapıyorum. Akla verilmiş o kabiliyeti. Allah'ın varlığını, birliğini bulma, anlama, kavrama, tanıma, hissetme, duyma kabiliyetini ele ayağa değil akla verilmiş. Elin kesilse bile aklın duruyor. Ayağın kopsa akıl duruyor. Yani kişi imansız olamaz. Evet. O halde madem ki marifetullah ile mükellef tutulmuşuz, marifetullahı kavramanın, Allah'ı tanımanın, Allah'ı anlamanın, yeryüzünde bir Allah namında bir kudretin varlığın, birliğinin, her şeye hakimiyetinin tecellisini akıl ile anlama imkanı insana verilmiştir. Ama akıl tabi derecelidir. Aklın potansiyel farkı değişir. Onlar ayrı mevzulardır, fazla girmeyeceğiz. Ve bu münasebetle Kur'an'ın bir ayetiyle de mesele biraz daha tavazuh ediyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَسَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Biz azimşan azap etmeyeceğiz buyurmuş. Azap etmeyeceğiz. Kime? İnsana. Mükellef tutulan insana azap etmeyeceğiz. Ne zamana kadar, hangi kayıt ve şartla? Hatta neb'ate, gönderinceye kadar, Resul'a, bir Resul, bir peygamber gönderinceye kadar, dinin teferruatından, imanın teferruatından, ahkamın teferruatından vesair hükümlerden hesap sormayacak ve o noktadan azap etmeyeceğiz. Allah'ı tanımış mı? Tanımış. Bir olduğunu anlamış mı? Anlamış. Tamam. Mesela tamamdır. Yeter ki aklını işletsin ve tabiatta Allah namında bir kudretin varlığını ve her şeye hükmedenin o olduğunu anlasın. Akıl. Mesela tabi daha da teferruatlıdır. Çok dallı, budaklı bir meseledir bu. Bunu toparlayıp, planlayıp, şekillendirip zihinlere oturtacağız inşallah. Rabbimiz cümlemize muin olsun. Hava oldukça soğuk ve biraz da yağmurlu. Fazla uzatmayacağız. Gerek kürsüde konuşan insan olarak, gerekse hutbede konuşan kardeşlerimiz, uzatmayacağız. Cemaatimizi rahatsız etmeyeceğiz. Allah-u Teala razı olsun, vakıa bir şey yok ama olsun, dışarıda kalan kardeşlerimiz oluyor. Namaza kalkarken de Allah aşkına rica ediyorum, son derece saflarımızı sıklaştıralım. Çok ısrar ediyorlar bize. Unutuyoruz söylemeyi. Yani mümkün olan ölçüde, artık imkansız hale gelinceye kadar saflarımızı sıklaştıralım. Ve ön safta boş yer varken arkada sakın durmayalım. İşin aslı bu. Böylece Müslüman kardeşlerimize biraz daha içeride bulunma ve namaz kılma imkanı tanımış oluruz. Rabbül Alemin cümlemizin ibadetlerini makbul eylesin inşallah. Haftaya bu mevzuyla alakalı dersimizi ve sohbetimizi yapmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından gelerek şurada bekleşen, toplaşan, el açıp amin diyen kardeşlerini ve bu vaaz-ı nasihatları çeşitli vasıtalarla dinleyen, iman eden kardeşlerimi cennet ve cemalinle taltif eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Yolumuzu, yönümüzü İslam eyle ya Rabbi. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle ya Rabbi. Müslümanların gayretlerini söndürmek, İslam'ı geriletmek için çalışanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Dünyanın neresinde Müslümanların ayağına çelme takmak için planlar yapılıyorsa oraların altını üstüne getir ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, inim inim inleyen hastalar var, şifa istiyorlar. İçimizdeki salihler hürmetine en yakın zamanda şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olanlara devalar ihsan eyle. Borçlu olanlara edalar nasip eyle.